Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 stycznia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jutro do Polski trafi kolejny transport szczepionek firmy Moderna. Ponad 87 milionów ludzi na świecie już zaszczepionych przeciw COVID-19. W środku zimy ruszają żniwa. Gdzie? Na Zalewie Wiślanym. Tempo szczepień zależy od dostaw szczepionek, a tych w lutym będzie mniej. Jutro do Polski trafią 42 tysiące szczepionek firmy Moderna. To jak mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski, o 1/4 mniej niż zakładała umowa. Otrzymaliśmy informację o tym, że Moderna na luty planuje 25% redukcję tych dostaw, co również jest dla nas dużym problemem i wyzwaniem. Będzie to również oznaczało opóźnienia w Narodowym Programie Szczepień. Także no, niestety jesteśmy zakładnikami umowy na poziomie Unii Europejskiej. Jesteśmy zakładnikami tych dostaw, które potwierdzają producenci. Czekamy na ostateczne liczby, natomiast no, nie wyglądają one optymistycznie. Zmniejszenie dostaw w pierwszym kwartale o 1/4 zapowiedziała także firma AstraZeneca. W lutym do Polski ma trafić 500 000 szczepionek brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Jest mniej zakażeń koronawirusem w porównaniu z dniem poprzednim. Wczoraj ponad 6 tysięcy, dziś ponad 5 tysięcy nowych przypadków. Jest także mniej ofiar śmiertelnych, choć to nadal powyżej 300. Najwięcej zachorowań przybyło na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Mimo postępów w walce z COVID-19 na świecie, zdaniem profesora Włodzimierza Guta, zagrożenie związane z chorobami zakaźnymi nie zniknie. Pewne elementy muszą zostać przyjęte na przyszłość, ponieważ w świecie żywym jeszcze tych wirusów, które mogą się przenieść na populację ludzką, trochę zostało. Tak parę tysięcy. Czy musimy powtarzać tą samą lekcję co kilka lat? Nie wiem. Dobrze, że sytuacja technologiczna pozwoliła w ogóle na podjęcie jakichkolwiek działań. W 60 krajach świata przeciw COVID-19 zaszczepiło się już ponad 87 milionów ludzi. Obecnie trwają badania kliniczne nad 63 nowymi szczepionkami na tego wirusa. Brytyjski wariant koronawirusa odpowiada już za połowę infekcji COVID-19 w Hiszpanii i Portugalii. Tak wynika z badań epidemiologów w tych krajach. W związku z zagrożeniem rządy w Madrycie i Lizbonie zdecydowały o przywróceniu kontroli granicznych między krajami. Resort Zdrowia Portugalii poinformował, że w Lizbonie już co trzecie zakażenie spowodowane jest przez wariant brytyjski. W prowincji Pontevedra na północnym zachodzie Hiszpanii, niedaleko granicy z Portugalią, potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia szczepem południowoafrykańskim. Protesty we Francji przeciwko rządowej ustawie bioetycznej, która otwiera dostęp do zapłodnienia metodą in vitro samotnym kobietom i parom lesbijskim. Stowarzyszenia prorodzinne domagają się wycofania projektu, który według nich otwiera drogę do komercjalizacji życia ludzkiego. Z Paryża Stefan Folzer. 20 francuskich stowarzyszeń broniących praw dziecka i ekologii organizuje protesty m.in. w Toulouse, Bordeaux czy Lille. Główna demonstracja odbędzie się jutro w Paryżu. Uczestnicy protestów przekonują, że udostępnianie zapłodnienia in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom to kolejny krok w kierunku rozwinięcia biznesu prokreacyjnego. Stowarzyszenia prorodzinne obawiają się, że w przyszłości władze będą dążyły do legalizacji matek zastępczych dla par homoseksualnych. Zdaniem protestujących pozostałe przepisy zawarte w rządowej ustawie bioetycznej nie są ani bio, ani etyczne. Przewidują one legalizację aborcji terapeutycznej aż do rozwiązania, pod warunkiem, że lekarz stwierdził u matki stan niepokoju psychospołecznego. Projekt zezwala również na genetyczne modyfikowanie embrionów za pomocą ludzkiego lub zwierzęcego DNA, tworząc tak zwane chimery genetyczne. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Mróz, odrobina śniegu i słońca to doskonałe warunki do rozpoczęcia trzcinowych żniw. Nad Zalew Wiślany właśnie wyjechały specjalne kombajny. Dlaczego trzcinę zbiera się zimą? Tajemnicę odkryje Aneta Pastuszka. Nie bez powodu trzcinę pozyskuje się zimą. Dojrzewa ona w mroźne dni i wtedy jest gotowa do ścięcia. Do jej pozyskiwania wykorzystywany jest specjalny kombajn. Prace na trzcinowisku są uzależnione od pogody, mówi Ryszard Zegalski, który zajmuje się pozyskiwaniem trzciny. Trzcinowiska się utwardziły. Kombajn stosunkowo łatwo się porusza po powierzchni tych trzcinowisk, ale tych mrozów było zdecydowanie za mało. Czekamy na to, żeby jeszcze trochę nam pomroziło. Trzcina wykorzystywana jest m.in. do pokrycia dachów. Ta nadzalewowa ma w sobie dużo krzemu, który powoduje jej trwałość. Chętnie kupują ją niemieccy oraz duńscy przedsiębiorcy. Jeśli pogoda na to pozwoli, żniwa potrwają do 15 marca. Później na trzcinowiska wracają ptaki i rozpoczyna się ich okres lęgowy. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. I pomyśleć, że kiedyś trzcinowe dachy były synonimem biedy i zacofania, a dziś niektórzy płacą za nie krocie. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Norwegowie znów dominują w Pucharze Świata w skokach. Zawody Willingen, kurorcie uzdrowiskowym w Hesji, wygrał lider klasyfikacji generalnej cyklu Halvor Egner Granerud przed Danielem André Tandem. Dobra wiadomość dla polskich kibiców tego sportu jest taka, że trzecie miejsce zajął Kamil Stoch, piąty był Dawid Kubacki, dziewiąty złotousty Piotr Żyła, siedemnasty Jakub Wolny, dwudziestą lokatę zajął Andrzej Stękała. Po skokach biathlon i spory sukces Kamili Żuk. Wygrała bieg pościgowy na 10 km w Mistrzostwach Europy, odbywających się w Dusznikach Zdroju. Osiągnięcie Kamili jest tym bardziej cenne, że do rywalizacji przystępowała z 18 miejsca. Kluczem do zwycięstwa była bezbłędna postawa na strzelnicy. No ewidentnie na każdych zawodach do tej pory przekonywałam się, że jakby blokuje mnie tylko i wyłącznie to strzelanie, że tak naprawdę, żeby zrobić fajny wynik, wystarczy dobrze strzelić. Nie zawsze trzeba strzelać szybko, wystarczy celnie i sumiennie odpracowywać swoją robotę na trasie, więc ja miałam cel i na trasę, i na strzelnicę i myślę, że udało mi się spełnić to w 100%. Rezolutnie swój występ skomentowała Kamila Żuk, ale pamiętajmy, że Mistrzostwa Europy to nie są zawody obsadzone przez najlepszych w tej dyscyplinie. Zostajemy przy sportach zimowych. Clément Noël wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata w malowniczym Chamonix. Panie rywalizowały w Garmisch-Partenkirchen w supergigancie. Tu zwyciężyła Szwajcarka Lara Gut-Behrami. My mamy powody do radości w Trofeo Topolino, czyli w nieoficjalnych alpejskich Mistrzostwach Świata dzieci. W zawodach do lat 16 w Val di Fiemme złoty medal w gigancie wywalczył Jan Łodziński, brązowe w slalomie Magdalena Bańdo i Kazimierz Ziółkowski. Ostatni z wymienionych powie, za co najbardziej lubi tę konkurencję. Zawsze jest coś innego. Jakby ja to właśnie lubię w tym sporcie, że jakby w jednym przejeździe jest 60 skrętów, tak? I jakby no, żeby jakby ci przed przejazd, no to musisz przyjechać przynajmniej 1000 dobrze, tak? Jakby bardzo dobrze, tak? Żeby jakby osiągnąć jakiś dobry wynik. No i właśnie ta powtarzalność jest żmudna, jak trudno bardzo do niej dojść. Brawa dla naszych młodych narciarzy. Po sportach zimowych piłka, najpierw krajowa, trwa pierwsza kolejka po zimowej przerwie. Za nami mecz w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Warta Poznań dość niespodziewanie 1-0 pokonała Krakowie. Po spotkaniu trener i wiceprezes PASów Michał Probierz podał się do dymisji z obydwu zajmowanych stanowisk. Trwa mecz w Gdańsku, Lechia po godzinie przegrywała 0-1 z Jagiellonią Białystok. Przed nami pojedynek Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Tak o rywalu mówi trener kolejorza Dariusz Żuraw. Jest to zespół wybiegany, bardzo mocno, intensywnie grający przez cały mecz, grający wysokim pressingiem, co akurat dla mojego zespołu może być na plus. Analizowaliśmy ich tutaj w tych ostatnich meczach sparingowych, w tych meczach jeszcze z końcówki poprzedniego sezonu, więc wydaje nam się, że mamy odpowiednią wiedzę. Mecz w Zabrzu od 20, a za granicą w Niemczech konkretnie gol Roberta Lewandowskiego i wygrana Bayernu 4-1 z Hoffenheim. W Hiszpanii sensacyjna porażka Realu w Madrycie 1-2 z Levante. Na Wyspach kolejna koszmarnie wyglądająca kontuzja Christiana Bielika, to w Championship, a w Premier League zwycięstwo City 2-0 ze słabym Sheffield United i porażka 0-2 Evertonu na Goodison Park z Newcastle. Na sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga, będzie zimno, przed nami mroźna noc. Będzie od minus 10 do minus 6, na Podlasiu najzimniej, nawet minus 12. W niedzielę chmury, śnieg na wschodzie i północy, w innych regionach więcej pogodnego nieba. Na termometrach od minus 5 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym, podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, byłeś cudowny. Cudowny to jest weekend cudów w euro. Ja tylko szybko działam. Działaj szybko i kupuj w cudownie niskich cenach. tylko do poniedziałku. Euro Weekend Cudów. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi. System Latte Crema za 1549. Taniej o 250 zł. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu. Nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album 4 zespołu Navi i Grzegorza Wilka. Połączenie popu i rocka. Pozytywny przekaz, charyzmatyczny wokal i elektryczne brzmienia. Płyta do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Partnerzy albumu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowe Centrum Kultury. Proszę Państwa, ale skok! Nasi skoczkowie sięgają po najwyższe trofea! Ty też możesz zostać zimowym mistrzem niezawodności. Przeskocz na paliwo zimowe Dynamik na stacji Lotos i zyskaj pewny rozruch silnika i efektywną jazdę w każdych warunkach. Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik i generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Sobota rządzi się swoimi prawami, podobnie jak zima. Mróz i śnieg za oknem? Doskonale, bo mamy dla Państwa taką dawkę energii i pozytywnych dźwięków dzisiaj, że powinno rozgrzać każdego zmarzlucha. Program przygotowała Magdalena Trzaska. Miksować będzie dzisiaj Agnieszka Łukasiewicz. Na przebojową sobotę zaprasza Karol Gnat. Tradycyjnie, proszę Państwa, zwijamy dywan w dużym pokoju i zaczynamy domówkę. My life, maybe wanna holler. Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. Często skracany tylko do tej pierwszej części tytuł utworu z przełomowego albumu Marvina Gaye'a z 1971 roku. Tak, słusznie Państwo zauważyli, że nie jest to głos króla soulu, ale Davona Gilfiliana, młodego amerykańskiego artysty, który ma na swoim koncie nominację Grammy za najlepiej przygotowany album Black Hole Rainbow. To drugi w jego karierze studyjny album. Ceremonia wręczenia nagród Grammy miała odbyć się jutro, ale została przełożona z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusa w Los Angeles dopiero na marzec. W przebojowej teraz też coś świeżego będzie po polsku. Akustycznie zupełnie, albo akustycznie niezupełnie. Takim słowem do swojego albumu zabawił się Grubson. Gdy jeden krok się cofnę, do przodu dwa. Idę za ciosem, kiedy znów się potknę. Tak, idę za głosem. Charakterystyka charakteru, osobowości, temperamentu. Mamy nosa do pokonywania ostrych zakrętów. Na tyle dobrze mamy się tu, w centrum kontynentu. Mimo porażek i błędów, obcego pędu nie bierzemy jeńców. Życie jest jak balet i prowadzisz taniec. Rozwijasz swój talent albo toczysz się jak walec. Nie mów mi, że kłamie, że to nierealne. Bo gdybyś miał rację, dawno wylądowałbym na dnie. Hey, hey, jeden krok się cofnę, to do przodu dwa. Idę za ciosem. Trójka. Program trzeci. Outside, my guy is trying to find a little spare time on me, don't give up. Cause you'll be this right. And if I follow you, I know that I should hesitate. But if it's right, just the thought of you gives me a taste. I know I crave, but if it's right. And if I follow you, I know that I should hesitate. But if it's right, just the thought of you gives me a taste. I know I crave, but if it's right. And if I follow you, I know that I should hesitate. But if it's right. Pozwolą Państwo, że nie będę tłumaczył, bo raczej nie ma takiej potrzeby. Jessica Smith to raperka z Irlandii, osiadła w zachodnim Londynie. Uwielbia nagrywać także po hiszpańsku. Może przy następnej okazji wrócimy do jej produkcji w tym języku. A Feels Right to singiel wydany przed 2 miesiącami. Podobno ma zapowiadać jej album. Ale jak będzie, cierpliwie przekonamy się. Mamy nadzieję, że w tym roku. Za chwilę kobieta, którą poznałem w Wadowicach na jednym z festiwali, które odbywają się w tym mieście, zachwyciła mnie wtedy swym czarnym głosem i białą duszą. Josh Stone w remiksie Pitody. Stay. We gotta play. Stay. Keep my pressure to the chain. And I know I'm never. Way O. Album... singiel z 2015 roku. Josh Stone. No oczywiście w oryginale ona tak nie brzmi, ale uznałem, że dzisiaj taką wersję Państwu zaprezentuję. Po oryginał zachęcam, by sięgnąć, a jeśli przyjdzie Państwu kiedyś mieć takową okazję, by posłuchać Josh Stone na żywo, to gorąco polecam. Uwielbia podróżować po świecie i koncertować w najdalszych zakątkach. Kocha Jamajkę. Tyle możemy wyczytać z jej ostatniego wywiadu dla The Telegraph. Podzieliła się też w tym wywiadzie wrażeniami z koncertu w Afganistanie. Ale ja szczegółów dzisiaj nie będę Państwu zdradzał. Teraz artystka, która no na pewno chciałaby mieć na koncie tyle, co Josh Stone. Ale droga każdego artysty gdzieś kiedyś musi się zacząć. Na swoim koncie ma już jeden album, wydany dokładnie w ubiegłym roku. A brakuje jednego dnia, bo 31 stycznia 2020 roku. Kirby i utwór z tego albumu zatytułowany We Don't Funk. Program trzeci. Zadałam sobie dziś jedno pytanie. Czy warto czekać na coś, co się nie stanie? Na jeden głupi błysk wokół, kiedy kłamiesz. Na jeden miły żart, chcesz mnie dalej. Chcesz mnie dalej. Chcesz mnie dalej. Dla ciebie szłam cały czas w swą stronę. Ja tak latać chcę, a z tobą tylko tonę. Próbuję znowu wstać, lecz trzymasz mi dłonie. Nie mogłam czekać już. Dawno nie ma. Dla ciebie szłam cały czas w złą stronę. Ja tak latać chcę, a z tobą tylko tonę. Próbuję znowu wstać, stanie dziś. Te parę starych zdjęć powinnam schować gdzieś. Te parę miłych chwil wisi na ścianie dziś. Te parę starych zdjęć powinnam schować gdzieś. Kilka kroków po dużym pokoju zrobiliśmy z Zalią. Biegnę. Julka Zarzecka. Polecamy i trzymamy mocno kciuki za Julię, bo rzeczywiście ten utwór, jak i kilka innych jeszcze dostępnych w różnego rodzaju platformach streamingowych, mogą naprawdę, proszę Państwa, rozbudzić apetyt. Apetyty zawsze rozbudza ten dżentelmen, który za chwilę zagości w Trójce. Ilekroć pojawia się jakieś jego wydawnictwo, no to wtedy burza mózgów i euforia właściwie zmysłów muzycznych, jeśli chodzi. Mistrz interpretacji z pogranicza jazzu i muzyki rozrywkowej, absolutny. Salę zapełnia po brzegi. Marzy o tym, żeby wrócić znów, zagrać. Oczywiście chyba wszyscy artyści o tym marzą po pandemii. 2020 rok, przyznają Państwo, nie był łatwy, ale był za to bardzo owocny, jeżeli chodzi o muzyków. Na pewno o tego. Gregory Porter, proszę Państwa, już teraz. Revival. Polecam zaprosić żonę albo męża do tańca. I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. I'm afraid. But you live. Trying to find you, lost my way, walk in the darkness in search of day. dla to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klasz. Masz tutaj miasta, skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klasz. Bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klasz. Masz tutaj miasta, skład, a ja. Nadaje to flow, weź posłuchaj Dominika. Stopa, werbel i bas dają bicze aż strach, a ty masz tutaj miasta skład. Zapraszam cię do świata, w którym rządzi muzyka. Gitara, piano, serce, każdy problem dziś tu znika. To pulsacja na raz, to szacunek dla was. A ty masz tutaj miasta skład. A ty co? A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz. Bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz. Masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz. Bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz. Masz tutaj miasta skład. W którym rządzi muzyka. Osiem osób, jeden cel, który masz teraz w głośnikach. To jednoczy nas bez podziałów i raz. Ten przekaz to miasta skład. Zapraszam cię do świata, w którym rządzi muzyka. Atmosfera keeping essa spod kontroli się wymyka. W górę ręce na raz, bo to tańca jest czas. Daje ci to miasta skład. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klasz. Bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klasz. Masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klasz. Bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klasz. Masz tutaj miasta skład, a ja. Ośmioosobowy skład z Trójmiasta. Tak, tak, z Bydgoszczy, Torunia i z Chełmna. Ten skład się rozbija na trzy miasta. Kompozycje, które znajdą Państwo na ich debiutackim krążku, są doskonale zagrane i zaśpiewane. Każdy dźwięk jest przemyślany przez chłopaków i nie bez przyczyny znalazł się w danym miejscu. Pod koniec roku spod skrzydeł Agencji Muzycznej Polskiego Radia wyfrunął pierwszy album grupy i gorąco polecamy do tego, by Państwo jakoś przychylili się do niego i sprawdzili pozostałe kompozycje. Wibracje reggae, dancehall, ragamuffin, rap, ska, to wszystko znajdą Państwo na tym albumie. Ale dzisiaj rozbudziły emocje utwór Portera i polecają Państwo Probably Me. W jego wykonaniu Stinga znam. Tak, Sting popłakał się chyba, nawet uronił łezkę w trakcie tego wykonania. Rzeczywiście, może wrócimy do tego w przyszłym tygodniu. Nie, chyba za tydzień będzie z Państwem Tomek Dudek. Nie wiem, jeszcze musimy to sprawdzić. Teraz kobieta, która zamieszała na amerykańskim rynku muzyki jazzowej, to stosunkowo młoda artystka, mająca 30 kilka lat, z New Jersey. I do utworu, który za chwilę Państwo usłyszą, zaprosiła właśnie wspomnianego Stinga. Melody Gardot. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort. Give give you a break from loving. I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-da-da-da-da. We could keep it simple as. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. We could be a little something. The melody you keep on humming. A feeling so sweet and subtle. Piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running. Wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted. Tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. Stop thinking about it. We could be a little something. We could be a little something. We could be a little something. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stop it. someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Za 9 minut będzie godzina 20. Tak gra przebojowa sobota. Nie pobieramy opłaty za bilet wstępu. Jedyne, czego oczekujemy od Państwa, to ruch ciała i dobra, pozytywna energia. Mamy nadzieję, że taka Państwu się udziela. I w drugą stronę bardzo dziękujemy za dobre i ciepłe słowo. To był oczywiście Lenny Kravitz, nasz król. Low. Coś niesamowitego i mam nadzieję, że jeżeli Państwo się odrobinę poruszyli, albo tam noga drgnęła, nawet w aucie, to proszę sobie to wybaczyć, bo tak po prostu powinno zadziałać nasze wewnętrzne ucho na te melodie. Teraz gość, gdybym miał popatrzeć na album, na którym się znalazł ten utwór i na którym ja go odnalazłem, to bym powiedział, że absolutna świeżynka, bo wczoraj pojawił się na rynku. Wczoraj była jego premiera. Ale ten utwór, który Państwu zaprezentuję, to jest singiel, który wcześniej gdzieś tam po drodze Yamen, bo o nim mowa, wypuścił w 2019 roku. Bardzo młody producent, który pochodzi z Filadelfii. Można powiedzieć taki muzyczny Banksy, który pod różnymi pseudonimami produkuje muzykę, tworzy sieci producentów, muzyków, wokalistów, różnego rodzaju strony. Bardzo prężnie działa w internecie, no ale w końcu postanowił wydać epkę i na niej zaprezentować utwory, które do tej pory znane były słuchaczom streamingowych portali pod różnymi nazwami. Także to będzie Yamen, Benjamin. No questions. Don't need no answers. Stay. delikatne dźwięki państwa dotknęły teraz. Ciepło, prawda? Zrobiło się. A za chwilę dziewczyna, o której mówią, że za co się nie weźmie, to hit. Fanów ma absolutnie w każdym wieku. Naśladują ją dzieci, jej utwory śpiewają nastolatki, których mamy z kolei puszczają sobie jej piosenki w drodze do pracy. 2020 rok był zdecydowanie dla Sanach rokiem przełomowym, ale nie zapowiada się, żeby chciała odpuścić także w tym. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę państwa, niesamowite bestsellery 2020! Tylko do niedzieli w euro. Pierwsza rata gratis na wybrane produkty. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. PGNiG jest liderem w wydobyciu gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce, gwarantując odbiorcom ciągłość dostaw energii. Z dumą od lat wspieramy polską piłkę ręczną. PGNiG. Silny partner w sporcie i biznesie. Żegnamy reklamy.